Modern Sabahlar başlıyor. Herkesin mikrofonu var mı? En başta ona bir bakın. Var mı mikrofonunuz? Çocuklar bir ara bir araya gelelim de şu mikrofon kritiğini hep beraber yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Oktay'cığım evet, senin mikrofonun var, sesin yok. Aa, çok güzel, çok güzel. Herkesin kulaklığı var mı, ona göre başlayacağım yayını. Valla benim için hava hoş. Çok. Ben cümleme başlayamıyorum. Çok özür dilerim ama benim iki tane mikrofonum var. Evet, hakikaten. Hangisinin hangisi olduğunu nereden bileceğiz Oktay? Ben şimdi öğrendim mesela. Bir idamlık, bir bayramlık iki mikrofonum var abi. Kulaklıklarınız var, mikrofonunuz var. E ne tamam, duruyorsunuz? Ona göre yayın yapsanız programa başlayacağım. Stüdyomuzda her şeyden önemlisi mikrofonlar, kulaklıklar ve efektörlerimiz var. Ne duyuruyorsun? Yayın yapsana esprisi için geldi bu alkışlar. Ve devam ediyoruz rock'n'roll'a. Hazır mısınız? Her şeyimiz tamam mı? Hazırız, tamam. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Guardian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim ve macera dolu yeni bir güne merhaba diyelim bir taraftan da. Buz gibi hava. Arabanın kaloriferi niye bozulur? Arabanın kaloriferi niye bozulur? Kedi girmiş olabilir. Aa, bak bu çok doğru diyor. Doğru. Arabanın şeyine kedi girmiş olabilir. Kalorifer dediğim de o yaman olan şey. Oktay, petek. Fan yani. Ha, fan. Doğrudan hani motorun sıcaklığını içeriye üfleyen bir alet var ya. Ya petek. Adam, bu adamın verdiği şeylere pek güvenmemek lazım petek ya. Petek ne demek petek? Ha? Petek ne demek? Petek arabada dedin. Petek olmaz. Hayır. Kalif şeyin arasına girmiş gibi nereye girecek kedi ya o şeyin altına? Motora girer. Tabii canım. Dinamonun içine girer. Motora girer şey olur. Şalmana girer. Oha bak şalman diyor ya. Bu adam beni çok rahatsız ediyor o yüzden. Pervane diyor bir şey ama diyor. Ama çalıştı mı araba? Araba çalışıyor. Araba çalışıyor ara, o zaman kedi ara ara durma ile beraber çalışıyor. Evden buraya kadar getirebiliyor. Kedi sağ kedi salim devam ediyor hayatına. O konuda endişe etme. Kendine bir dünya kurmuş orada. Kendine bir dünya kurmuş ama tüylerini oraya bırakmış. Kedi girmiş. Kedi yani pisliğini bırakmış. Gerçi temiz hayvandır. Dikkat et. Eve girmesin. Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Ben sana, şöyle söyleyeyim sana. Hakikaten Oktay'ın dediğine katılıyorum. Kedidir. Kedi girmiş arabana. Bu mu fayr ya? Diyorsanız başka bir açıklama. Oktay adam anlamıyor. Yani kafasını berraklaştırma adına ben böyle bir şey yaptım için. Sen gözünü açarak konuş da ondan sonra ben seni dinliyorum. Kar yağıyormuş, onu duydunuz mu? Kar mı yağıyormuş? Evet. Bak gözlerimi aça aça konuşabiliyorum. Nisan'la ilgili bir laf var mı ya? Bir espri, bir şey Mart gibi. Nisan'ın yarısı. Yok, Müslüm, üçte biri miydi? Müslüm Gürses'in bir şarkısında karlı olur yavan şehrin Nisan'ı diye bir dize vardı. Hmm. Yavan şehrin Nisan'ı mı? Hı hı. O zaman Müslüm Gürses'e göre Erzurum yavan bir şehir. Yani Ankara bu kadar soğuksa Erzurum'u düşünmek de Erzurum'da kar yağacak tabii, ne olacak ya? Keşke kış olimpiyatlarını yapsalardı. Ama şimdi öyle dediler ya. Nisan'ın üçte biri ya da beşte biri. O tam netleşmemiş. Mart'ın yarısı olduğu kesin. Mart'ın de. Yarısı o kesin. Nisan'ın üçte biri miydi abi Oktay? Üçte birini aç bırakacaksın. Üçte biri yok. Güne kar yağdıracaksın. Üçte birinde de güzel güneşli bir hava. Meteoroloji uzmanları çıkıp bir şeyler açıklamaları gerekiyor da hala şeyin utancıyla ya? Saklanıyorlar. Çünkü bin yılın soğukları utancıyla onlar 4 sene biz bir yere çıkamıyoruz dedikleri için. Onlar bin sorumlu mu? Bin yılın soğukluğu dediğin yani böyle uzun uzun Nisan'da da üşeyeceğiz demeye mi çalışıyorlar bilmiyorum da soğuk hava. Soğuk böyle de devam edecek. Yağmurlar falan filan. En sevmediğim şey 42'li yağmurlar. Aa, çok seve bayılırım. Gelmişiz 2011 yılına. Yeni bir isim bulsak bir şey. Hala 42'li yerine mi? 42'li yerine ne demek? 42'li de yağmurlar ya. Cem'de düştü efendim. Neyse sinirlenmeyin ya. Belki. Sinirlenmeyin. Olur Nisan'da önümüzdeki günlerde belki önümüzdeki hafta bambaşka olur hava. Bir çok mevsim değilsin ya. Bir bakalım ya. Ben adama bir sinirleneyim dedim. Şöyle bir kendimi tarttım, gücümü, kuvvetimi. Hiç sinirlenecek, sinirlenecek halim yok sana. Hiç vallahi. Gelmiş 2011'de en büyük derdimiz küresel iklim değişikliği. Hala iklimle ilgili dertlerimiz. 42. yağmurda Cemre düştü efendim. Kombiler yanıyor mu? Kombiler yanıyor tabii. Dün gece kalktım kombiyi yaktım. 40'ta mı yakıyorsun Ege? 40'ta yakıyorum efendim. İyi. Nisan'ın 5'inde 40'ta yakıyorum. Diğer bir de işte tam böyle ölçü veremiyorum. 2'de yakıyorum. Ha, 2 ben de dün gece 2'ye getirdim Oktay. İyi hadi gözümüz aydın. Gözümüz aydın sevgili dinleyiciler. Gözümüz aydın kombileri 2'ye getirdim Modern Sabahlar. Ama Almanya yani. Almanya yani biz burada böyle diyoruz ama Almanya yani. Gerçi onunla ilgili haber biraz uzun olacağı için onu... O zaman ulan dediniz mi diye sorayım ben. Takip ettiniz mi ulan tartışmasını? Takip ulan etmez tartışması mi? Deniz Baykal Başbakan'a ulan dedi ya. Gerçi o tam çok net çıkmış bir ulan değil. Yani... Lan mı dedi? Çünkü yok. Sonuçta bütün siyasetçilerimiz bir Ankara'da, yanlarıyla da Ankara vermesi. Evet ben de onu şey yapacaktım. Yani bir, şimdi bu bir Ankara... Ankara siyaseti. Şimdi şöyle anlaşılmış. Kılıçdaroğlu aile sigortası projesinin kaynağını sorması üzerine Başbakan Erdoğan sorunca bunu Deniz Baykal'da lan senin haram yediğin paraları kesecek, onları tümünü milletin ihtiyacına ayıracak diye açıklama yaptı. Ondan sonra bu kelimede açıklama doğrudan böyle kürsüden mi? Hayır, mikrofon uzatılmış, mikrofonun uzatılan mikrofona karşı diye güzel hoş bir... Orada nasıl lan deniyor, ben onu şöyle hani... diye bak. Yani çünkü birini anlatıyor gibi söylüyor, efendim başbakan böyle dedi diyorlar. O da ulan şeyden olur şey yaparsın gibi evet, demeye de getirdi böyle yani. Işte. Çünkü birebir konuşmada bir insanlar birbirine lan der. Evet. Gıyabında lan demek diye bir şey olmaz. Lan değil, ulan zaten. Ulan lan bunlar böyle. La ayrı. Oradan alacak, ona verecek la. Da denebilirdi. Ne yapıyorsunuz la da denebilirdi. Yani bu biraz da Ankara siyaseti olduğundan la'yı tabii ki hemen kabul etmek lazım da ulan gıyabında söylenmez. Kendisine buradan ulan diyorum diye bir şey yok. Adam haklı. Yok ya öyle bir şey gibi konuşma yani içinde konuşmasını alır gibi söylemiş işte. Kürsüde konuşurken söylemiş. Orada hani mecliste oradan kalkıp bağırsa doğrudan ona ulan demiş olur. Ama şeyde de sinirle gazetecilere hitaben, hani o da herhangi bir gazeteciye değil, sözüne şiddet katmak için kullanılmış bir polemik. Anla pek istemedi. Polemikle uğraşmayalım, bence ortada net bir zaten olay var zaten. Kapandı konu, özür dilendi. Kapandı mı? Tabii Deniz Baykal özür dilemiş kamuoyundan. Üslup açısından üslup önemli diyerek özür dilemiş de ben de hiç ikna olmadım. Ulan şeyinin hakaret mi içeriyor, şey mi içeriyor, ne? Uzatmayalım diye herhalde şey yapmıştır. YGS ile ilgili yeni şifreler var mı? Gazeteler, çünkü gazetelerin şifre eki varmış. Evet, vay bir radikale şifreyi... bakar mısın? Ne demiş radikal? Ne radikal ne dediyse hemen hepsini bir saniye. Öyle zat diye insanın eline gelmiyor. Ha. Şifreyi çözmenin en kısa yolu diye bugün gazetemizle beraber. Biz de eğitim köşemizde bunu müjdeleyelim ilerleyen dün dakikalarda. Dün ODTÜ'den bir hocamız, kriptoloji konusunda uzman olan hocalarımızdan biri şey dedi. Sadece basına dağıtılan kitapçıkta değil, bütün kitapçıklarda bu şifreleme var dedi. Ama bu tamamen şey hatasından kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Algoritma hatasından kaynaklanıyor gibi benim geliyor. Benim de en baştan beri söylediğim, bana inanmıyorsan hocaya niye inanıyorsun? Ben dedim bu tamamen dandik bir algoritma. Herkese ayrı kitap yapacağız diye dünyanın en uyguru algoritmasıyla yapılmış bir sınav. Ama şu da var. Bunu fark edip birileri faydalanmış da olabilir. O, İşte o yüzden o zaten... şeyi de bir ayrı tutalım ama çıkış noktası tamamen ya bunu kim nasıl çözecek falan. Neden anlarlar ki? O kadar kitapçık var. Hepsine nereden bakacaklar ki? Vaziyetlemeden kaynaklanıyor. Sınavın iptal edilmesi gerekiyor diye bir uzman ODTÜ'den hocamız işte şey dedi. O kendi kanısını söyledi ama bakalım zaman ne iptali olacak. Ne demek? Sınavın iptali demek. Zaman iptali anlıyorum. Ben de zaman iptali. Şahane olduğu için sınavın iptali diye. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu ve buz gibi bir çarşamba sabahında birlikteyiz sevgili dinleyiciler. 3-5 derece falan diye bir rakam vermek isterdim ama keyfim kaçtığından hiç vermek istemiyorum. 3'tür 5'tir yani, o kadar abartmayın kafanızda. Üşürsünüz yani ya. Ben ki deli gibi dolaşırım yaz kış tişörtle, bu havada kazaklar falan giydim. O derece hesaplayın yani. Şimdi hazırsanız sorularınızı soracağım. Oktay sen de kağıdını kalemini dinleyicilerimize tamam, ben hazırım zaten abi. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bir sorusu var. Türkiye'deki nükleer santral... Seçenekli soru mu? Seçenekli. Şifre, çembersel moda göre düşün. Evet. Türkiye'de nükleer santral yapılmasına Japonya'daki faciayı göstererek isyan edenlere yanıt verdi. Amerika'da bekarlar evlilere göre 6 yıl daha az yaşadığına göre... Tekrar edeyim mi? Yazabiliyor musunuz? Bir ülkede mi? Amerika'da değil mi? Amerika'da. Amerika'da. Amerika'daki bekarlar evlilere göre 6 yıl daha az yaşadığına göre. Evet. Sigara içmek ömrü 2,3. Tekrar ediyorum. 2,3 yıl azalttığına göre. Yoksulluk 700 gün. Kısalttığına göre. Kısalttığına göre. Alkol 130 gün. Kısalttığına göre nükleer santraller ömrü ne kadar kısaltır? Bunu keşke yani bakanlık olarak hesaplayıp söyleselerdi. Cevap yani, vardır zaten bakanlıkta. Cevap şıklarını ben size veriyorum. Verir misin? A 0,03, B 0,1. Rakamsal mı? Evet evet. 0,1 ne? Birimi ne? Birimi? Gün mü? Milyon yıl herhalde, bilmiyorum. Birim verilmemiş. Gündür tahmin ediyorum ya. Abi onu küçükten büyüğe sıralayacaksın. C 5 D 7 E 1500. Yani evet. Şey gibi hesaplamak lazım. Mesela bir bekarlık patlaması. Evet. Ne yapar? Yani radyoaktif serpinti, efendim nükleer santral patlaması nasıl kısaltıyor? Ben mesela 7 yıl mı kısaltır? Hı. Yoksa 7 saniyede mi kısaltır? Ben gerçi askerde bir eğitim almıştım, radyoaktif saldırı eğitimi. Çukura giriyorduk, çukura, değil mi? Evet. Yani aynen. Her tarafa eğer nükleer santralin yanında çukurlar açılırsa insanların yatacakları nükleer diye atom diye bağırıyorduk. Atom diye mi, nükleer diye mi? Ya çok özür dilerim ama ben bir süredir soruyla uğraşıyorum Fahir. Soru yanlış. Soru yanlış. Olursa hiç kısaltmaz. Çünkü soruda şaibe var. Çünkü nükleer santral patladığı anda şeye saklanırsın, çukura saklanırsın ve 200 yıl kadar çukurda saklandıktan sonra bütün radyoaktif kalkar, bir üstünü silkelersin kalkınca, ya da kıyafetlerini galiba bir silkeleme, havalandırman gerekir. Tuzlayacaksın. Tuzlayarak. Okudum çünkü ben onu. Evet. Yok, ben oradan değil, soru yanlış. Oktay çünkü test tekniğini kullanarak mı yoksa bu şifre yöntemini mi? Hayır falan? Abi daha önceki, yani eğer konuları iyi okumuş olsaydınız siz de sorunun yanlış olduğunu anlardınız. Yani şöyle düşünün, bu saydıklarının hepsi, yani soruda verilenlerin hepsi ömrü kısaltıyor. Ama ötekisi bir risk. Bir risk yani, orada mesela tüp, pardon çok özür dilerim, tüp tipi bir şey denmiş olsaydı soruda. Veya bir tüp markası verilseydi diyorsun, olabilirdi. Tüp markası verilerek bir tüp mesela onun riskiyle ne kadar ilgilidir falan deseydi, o zaman veya televizyon mesela. Onun da riskle nasıl risk? Denseydi, risk veya, o zaman ben bir şey seçerdim ama şimdi daha önceki konulara iyi çalışmak lazım. Bak adam what is risk dedi. Sen de doğru söyledin, mantığı kullandın. Şimdi ben bu itirazını dikkate alıyorum Oktay. Evet, İleteceğim. Soru yanlış yani. Yalnız gene burada da bir basit aynı şifre burada da geçerli. Onu uygulasaydınız. Yani küçükten büyüğe sıralı olarak verilmişti, dikkat ettiyseniz. Ben onunla vakit kaybetmek istemedim. Yani çünkü her zaman olacak diye bir şey yok o. Yani o zaman şöyle bir durum mu var? Nükleer santralde çalışan, evet, bekar, fakir, sigara içen kullanan, fakir, sigara kullanan ve nükleer santralde iyi para kazanmayan adam evinde artık hiç uğraşmasın, hiç takılmasın. Yok yani. Canım o da o kadar değil. Ne kalktık? Evinde rahat rahat tüp kullanabilir. Bak, veya gitsin yani kendini vursun. Zaten nükleer santral diyorum. Bekarım, sigaram var, içkim var. Fakirim. Daha ne olsun? Vur sabahtan kendini vur. Bak, ama o kadar fazla değil. 6 yıl bekarlığından dolayı, sigara içmekten dolayı 2,5 de etti sana 8,5. 700, 130 daha de. Hadi benim güzel hatırınıza 3 sene de oradan ekleyeyim. 11,5 sene topu topu ya. Yani 25 yaşında bir adam bekarsa zaten kendini kafadan 36 yaşında görsün. Görsün ve ona göre hareket etsin. Ya şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Bugüne kadar bekarlığın taşıdığı, hep bu çevreciler falan, duyarlı insanlar nükleer santralin riskinden bahsediyordu da bekarlığın riskinden bahseden yoktu. Yoktu, evet. Bekarlığın riskini öğrenen insanlar şimdi hakikaten nükleer başlıklı füze gibi dolaşmasınlar ortalıkta bekarlıktan kurtulmak için. Bekarlıktan kastedilen ne? Yani ne evlilik olabilir? Kurumuna girmiş insan mı, yoksa düzenli bir birlikteliği enerji, olmayan insan. Enerji Bakanlığı yaptığına göre açıklama. Enerji, ne enerjisi o yüzden, bu? Enerji zınzın. Zınzın enerjisi. Zın. Enerjiyi kanalize etmediği için ömründen yiyor. Evet, aynen öyle. Öyle görmek istiyorum ben. Çünkü ben bir yerden hatırlıyorum, öyle birisi söylemişti, kontrolsüz enerji. Yok yani o tip bir şey yanlış. Abi, hep Oktay'ın söylediği şey ya, ortaokulda. 3 günde patlarmış. Gibi evet, 3 gün şey yapmazsan patlar. Enerjiyi doğru kanalize etmezsen 3 günde enerji patlar diyorlar. O Enerji Bakanlığı'nın şimdi tanıtım filmleri olacakmış. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın var ya, öpüşmeyi falan filan. Enver yani var ya, Enver. Bilekiz öpüşün. Bilekiz öpüşün. Arkaya böyle bele bele de yapın. Bir de bele bele yapın. Kızlar zaten orada kendileri teklif ediyor falan diye tanıtım filmleri olacak. O şey var ya, o kullanılacak. Enerji Bakanlığı'nın maskotu var ya, Enver. Böyle ele gelecek, o kullanacakmış. Hiç o yönünü görmedik Enver'in. Enver'i farklı yönüyle izleyelim. Ama yani bu açıklamayı duyup da hülle evliliği yapılmasın lütfen. Tabii. Vallahi hülle evliliği yapılmasın değil. Da gülle evlilikleri de olacak yani. Hoppa! Oh, enerjimizi kanalize ettik. 6 yılımızı 6 yıl kattık diyecek. Vallahi yani. 6 yıl cepte, nereden baksan. Korkuyorum ya, yani nasıl çıkacağız sokağa ya? Bekar insanların olduğu yere gitmemek. Bu radyo. Sırf bekar kanıyor. Şey yani. Tehlikedeyiz abi. Resmen ben tazminat isteyeceğim. Radyonun çift maaş uygulaması. Çift maaşa geçelim. Levent saati unutmuş. Şimdi ben bunu en başta çocuk saatini unutmuş diye düşünüyordum. Şimdi de bekar adam sonuçta. Bunu tuzak diye yaptı. Ben saati unutmuşum diye girse ürkmeyecek miyiz? Sen illaki ne yapacaksın? O saati odasına götüreceksin. odasını getirdi. Çat diye kapıyı, kapattı. Tak diye panjurları indirdi. Abi benim ömrümden 6 yıl gidiyor falan filan. Yazık değil mi bana diye. Bir de koymuş bir bardak alkolünü önüne. Korkunç şeyler. Ben bu saatte atıyorum abi. At lütfen abi. Bekarlara karşı dikkatli olalım. Lütfen. Dışarıda siz birim kurulması lazım. Belediyenin ya da artık valilik mi kurar? Bekarlara karşı bir şey olması. Gördükleri yerlerde ekipleri haber verecek. Boğa timleri var ya. Ye, bekar timleri olacak. Bir yere. Ağ atacaklar üstlerine. Ağla. Falan. Veya böyle şey, yalnız ben tasvip etmiyorum. Troll yöntemiyle de bekarları topluyorlar. Bence de abi ondan sonra küçük küçük bekarlar kalacak ya. Nasıl binaları? Ondan sonra çevre şeyi yapmak zorunda kalacağız. Katliam yok yani. Senin bekarın kaç santim? Kaç santim diye olmaz. Lütfen. Yani bekar avı da böyle şey olsun. Apartmanların altına benzinci açılmıyorsa o yüzden zamanında bekara ev vermiyorlardı. Çünkü o patlamaya hazır bir bomba o. Sen apartmanın altında tüpçü ister misin? İstemem. Bekar da istemem. Bekar ister misin? Ben de istemem. Sen ister misin Oktay? Hayır canım, ben isteyeyim. Hiç öyle bir şey yok. O zaman biz buradan sonra nükleerle değil bekarlarla mücadelemizi sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Söz veriyoruz. Siz rahat olsun, söz veriyoruz. Sen de bir söz ver. Bekarlar bizim düşmanımızdır. You're so delicious. Radyo Tübrası Modern Sabahlar. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.52 oldu saatimiz. Çarşamba sabahında ve macera devam ediyor kaldığı yerden. Buyursunlar efendim. Şimdi zenginin malı köşesi mi yapalım? Yoksa ülkemize gelen misafirler köşesi mi yapalım? Ne köşesi yapalım bilemedim. Bir potada eritebilir miyiz? Eritebilir miyiz öyle bir şey? Yani ben ülkemize hiç yapmadım. Gelen canlı yayında bir ilk gerçekleşti. Bir ilki yapacağız o zaman. Yapacağım yani, ne yapayım? Canlı yayında bir ilk. Zenginin malı zürdün köşesi. Ülkemize gelen ünlüler de olacak. Evet, aynı olmadı. Potada eritemedin Ege ya. Nasıl olacak? Kabak gibi duruyordu ülkemize gelen ünlüler. Çünkü ya. Daha önce yaptık, bir de yalan gibi oldu canlı yayında bir ilk dedik. Zenginin malı. Dinleyicini asla. Canlı yayında bir ilk. Ülkemize gelen zenginin malı. Merhaba. Bu hafta ilk defa bir... Ben çok güzel yapamadım da bunu çok güzel yaptım. Hakikaten ya, ben de giremedim, heyecanlandım. İlk olduğu için canlı yayın riski. Canlı yayın riski. Ülkemize gelen zenginin malı köşesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün duyurmuştuk, Ben Affleck Türkiye'de. Evet. Koca çenesiyle beraber. Duymaya kalmasın. Ben Affleck yalnız bekar geldi. Yani bekar derken. Eşiyle beraber gelmedi Türkiye'ye. Çünkü mekan bakmaya gidiyorum diyerek izin aldı Jennifer'dan. Hayatım sen öyle mekan sıkılırsın. Mekan bakacak bu. Mekan bak. Filmim için mekan bakıyorum diye geldi ama bilmiyorum artık. Ne kadar mekan bakacak? İlk gün yaptığı lan şey... Lan sen oyuncu değil misin dememiş bir karısı. Sen ne mekanda bakıyorsun ya? Yönetmen gitsin baksın mekanda. Yönetmen burada... canım aynı zamanda. Yönetmenlik mi yapacak? Tabii var. Ben Affleck'in yönetmenliğini yaptı. Zaten şey demiş Jennifer'a karısına. Bir proje için gidiyorum diyerek... kıp yapıp gelmiş Türkiye'ye. Karısından izin alan Ben Affleck yakalandı. İyi. İzin alacak. Buraya kadar bir şey yok tabii. Ondan sonra abi... mekan bakacağım diye geldikten sonra ilk işi Kapalı Çarşı'ya gitmek oldu. Bak terbiyesize sen. Serseriler gibi hemen koşmuş gitmiş Kapalı Çarşı'lara. Girmiş bir halıcıya. Hı-hı. Ondan sonra... Lan bekar bekar gelen adam ilk gideceği ya halıcı mı olur ya? Ben de ona bir üzüldüm ya. Hiç kimseyi mi tanımıyor ya? Jennifer Garner'a şey mi dedi? Ya biliyorsun benim bir halı zevkim var. Yani evlendikten sonra da ben hani halıdan vazgeçecek durumum yok. Halımı alırım mı dedim. Valla bir saatte almış halıları. Bir saatte halı. Bir saatte halıcıda çünkü benim vaktim... Biraz çabuk almış ya. Vaktim çok değerli demiş. Bir saatte üstelik almakla kalmamış tek tek alacağı halıların fotoğrafını tek tek çekip... Karısına şey önce miyorlar? Jennifer Gardner'a göndermiş. MMS mi yapmış? O kadarını bilemeyeceğim Fahir. O kadarını bilemeyeceğim. Hayatım bu nasıl? 6 halıya karar vermişler. 6 halı. Aileceme ne güzel. Ne kadar Hakan bunların fiyatı demiş. Hakan mı? Hakan şey var ya Hakan evim var ya Kapalı Çarşı'daki halıcı. Halıcı Hakan. Ha. Hakan bunları kaça bağlarız demiş. 420 bin liraya el sıkışmışlar. 420 bin liraya ben neler neler yaparım. El sıkışmanın ötesinde beni böyle oynarım. İstersen buradan makas da alabilirsin. Elinizi biraz daha yalayayım ama izin verirseniz. Size bir halı daha vereceğim. Kazıklamışlar adamı tam anlamıyla. 420 bin liraya sadece bir el sıkıştık. İlk başta olala pahalı demiş. Olala mı demiş? Aha. Olala bu pahalı Hakan demiş. Bey mi anlatıyor? Çay içmiş, künefe yemiş. Ondan sonra 420 bin demiş Hakan. 420 bin lira demiş. Olala pahalı demiş. Hadi hadi diyerek el sıkışmışlar. Ondan sonra Jennifer Garner'dan izin almış. Ve ödemesini nasıl yapmış? Dur bakayım. Nasıl yapmış olabilir? Zenginin malına... Ben Affleck ödemesini nasıl yapmış olabilir? Abi. Tahmin süreci. Ben Affleck nasıl yapmış olabilir? Abi şimdi ben... Yanında lira yok. 200 bin euro diye düşünün siz bunu. Euroysa dövizle... Döviz ödemesini yapmış. Nasıl yapmış olabilir? Son 30 saniyeniz. Döviz mi? Ben döviz yapmış ya da şey yapmış. Sevgili dinleyiciler, siz de tahminde bulunmak istiyorsanız... Çek be, çek. 210-30-30'u arayabilirsiniz. Dövizle kredi kartının limiti nedir ki bu adamın? Karar anı. Çekle, dövizle. Maalesef ikinize de puan veremiyorum. Vay, burada hayal kırıklığı efektimizi girsene Ege. Gireyim. Ben çünkü bu sesi duyduğum zaman hayal kırıklığı yaşadım. Kredi kartıyla ödemesini yapmış. Hayır, aklıma da geldi ama ya. Düşünmüştüm ben. Düşündünüz değil mi? Düşündünüz. Bakın, köşemizin ismini tekrar hatırlayarak lütfen cevap verin bu soracağım son soruya. Kredi kartıyla ödemesini nasıl yapmış olabilir? Garip kuraba, fakir kuraba. Evet. Tek çekim taksit imkanı. Nasıl yapmış olabilir? Hangi kart kullanıyor? Çünkü ben Affleck, 200 bin euroluk kredi kartından ekstradan 3 çekilen miktarı nasıl ödemiş olabilir? Evet. Şirket sonuçları de, alayım. Şirkette fatura almış. Şirket son varsa, 5 saniye. Hollywood filmcilik. Ben Affleck filmcilik. Affleck film. Cevap veriyoruz. Buyurun. Tek Ege. Çekim. Ege tek çekim dedi. Fahir. Şimdi kullandığı kart tahmin ediyorum. Hani burada herkes bildiği için söylüyorum. Siren doldu Fahir. Hay Allah ya. Ben çünkü bir paragraf hazırlamıştım ama. Bakıyoruz. 3 taksitte ekstradan verirse 6 taksitte ödemesi yeterli. 6 taksit diyor. Çok mantıklı olmasına rağmen fakir olduğun için kaybediyorsun Fahir. Ege kazandı. Tek çekim. Ben arkadaşımı tebrik ediyorum. Sonuçta centilmence bir müsabakaydı. Ben ikinizi de tebrik ediyorum. Harika sonuçlara ulaştınız. Canlı yayında bir ilk. Zenginin malı Türkiye'de. Zenginin malı Türkiye elemeleri. Aa, o da güzel olurmuş. Allah Allah, Ege yani. Türkiye elemeleri. Mal beyanında bulunuyorsun, ona göre eleniyorsun. Haiti'de referandum yapıldı. Gerçi Haiti referandumunu biz haber... Yani şeyden sonra alalım isterseniz saat ama hemen verelim. Ver ver ya. Haiti'de referandum yapıldı. Haiti yes mi no mu diye bir den ziyade rapçi misin hip hopçı mısın referandumunda neci çıkmış olabilir? Devlet başkanı seçimi mi? Evet, devlet başkanı seçimi biliyorsunuz. Benim orada başkan adayım vardı. Dünya siyasetiyle çok yakından ilgili değilim. Çok takip etmiyorum ama Haiti'de Wyclef Jean aday olduğu zaman onu buradan desteklemiştim. Yayında politik bir duruşla Wyclef Jean'ı desteklemiştim. Ben sana müjdelemiştim zaten Wyclef Jean devlet başkanlığı aday olacak diye. Wyclef Jean mı Fahir? Wyclef Jean maalesef kaybetti. Onun en büyük rakibi olan Michael Martelly. Hip-hopçı Michael Martelly. Hip-hopçı Michael diye geçer. Tabii hip-hopçı Michael ve Haiti bundan sonra hayatına hip-hopçı olarak devam etme kararı aldı. Haiti'de herkes böyle bir hip-hopçı mı şey mi ya? Ülke ikiye bölündü abi. Sanatçı mı bir şey mi? Ya burada hip hop partisi vardı. Herkes zaten o partiden değişik fraksiyonlara ayrıldı. Ha, ilk başta hip hop vardı ondan sonra. Tabii. Wyclef ne C olarak geçer literatürde? Wyclef ne bileyim hip hop diye geçiyor da herhalde. Wyclef hip hop değil yani. Featuring diye geçer. Featuring. Yani featuring Wyclef. Çünkü Haiti ikiye bölünmüş durumda. Featuring ve hip hopçılar olmak üzere ve ben burada Haitililere seslenmek istiyorum. Tam da kenetlenmeniz gereken bir dönemde ülkeyi böyle Coast, yıpratmayın. West Coast diye şey yapmayın. Şu anda Haiti'nin tek yumruk olması lazımdı bence. Öyle olmuş zaten canım. Öyle olmamış mı? Tek yumruk olmuş. Hip-hop çatısı altında birleşmiş. %70 oy almış adam. %65 oy aldı. Öbür Wyclef de %35 aldı. E ne oldu? Wyclef girdi mi acaba seçimde? Girdi canım, girmez olur mu? Seni Brazais girme diye bir sürü Haitili adam konuştu evet, orada. Evet, öyle bir sevmeyenler vardı orada onu. Yani üzüldük ama tabii ki sonuçta yine bir hip-hopçu kardeşimiz olduğundan tebrik ediyoruz. Ne güzelmiş ya, bu çocuğu hip hop'a yöneldiği zaman siyasete girmiş gibi bir şey olacak. Işte, Haiti'de en azından. Ama seçim propagandası. Bizim olan siyasete çok meraklı, o yüzden bakalım. mesela bizim Furkan değil mi? Furkan. Ya, bir de şey çok kolay olacak ya. O ülkenin Haiti'nin komedyenleri devlet başkanı taklidini yaparken şey yapacak. Canım benim. Yeteneksizsiniz Haiti'yi internetten bulup izlemek lazım diyelim ve neşemize neşe katan reklamlarla coşalım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bekarlık nükleerden daha tehlikeli ama bir taraftan da bekar enerjisini veya yani bekarın gücünü enerjiye çevirirsek belki de yarınlarımız daha aydınlık olacak. Bunu bilemiyoruz. Belki de radyoaktif enerjiye bile gerek kalmaz. Nükleer enerjiye bile gerek kalmaz bekar ama enerjisi. Ummadığımız bambaşka serpintiler de olabilir. Tabii ki hiçbir o enerji da bir risk. O da kadar bir temiz risk değil. Ama bekarlara böyle bir ayrımcılık, bekarlar ülkemizin en büyük tehlikesi, en büyük tehdidi diye yaklaşmak da modern sabahlara yakışmaz. Uygun bir davranış değildi. Modern sabahlar eğer böyle bir tehdit varsa bekarın gözüyle de dünyaya bakmak zorunda hisseder kendini. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin de yürütülmesi gerektiğini düşünür diyoruz ve bekarlara mikrofonlarımızı açıyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bekarın esas derdi nedir? Biraz da onu öğrenelim. Kendisi tehdit olduğunun farkında mı? Sadece bunu yapmayalım aynı zamanda. Hem onların derdini dinleyelim hem de bir taraftan davetiyeler verelim. Bekarlara soruyoruz. Derdiniz nedir? Kardeşler ne yapalım? Sizi evlendirelim mi? Yoksa belediye nikahı mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sizi evlendirmeden enerjinizi almanın bir yolunu bulalım. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Bu bekarları aramızda eriteceğiz toplum olarak. Bu adamları eriteceğiz aramızda. Onun için de davetiye mi vereceğiz? Nasıl yapacağız? Kadın erkek bekar aynı tehlikede bu arada aramızda yani. Aramızda mı eriteceğiz yoksa bekarlıklarını kabul ederek mi onlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz? Kabullenmek mi yoksa eritme şey mi diyorsun? If Performance Hall'da Athena konserine davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Onun dışında Radyo Otur'un özel gösterimi bizim büyük çaresizliğimize davetiyelerimiz var. Telefonumuz 210-30-30. Biz evlendik tehdit olmaktan çıktık mı? Yoksa her an tekrar böyle bir yarın öbür gün oklar evlilere de dönebilir mi? Evliler de hayatı kısaltıyor. Açık onlardır. Mikrofon. Eğer bekarlara böyle dışlayıcı şekilde davranırsak yarın öbür gün herkese döner oklar. Yani ilk önce içki içenleri götürdüler. Sesimi çıkarmadım. Sigara içenleri götürdüler. Sesimi çıkarmadım. Bekarları götürdüler. Sesimi çıkarmadım. Sıra bana geldiğimde etrafta bir tane bekar yoktu. O yüzden bekarların zaten sorunları. Günaydın efendim. Allah Allah. Allah bekar Allah. Yok mu ya acaba bizi dinleyen? Evet. Ya ben buradan sesleniyorum. Belediye bekar nikahı belki olmayan herkes bekardır bizim nezdimizde ve toplum nezdinde. Günaydın efendim. O zaman günaydın. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? İpek ben. Şimdi okula yürüyorum. Yürüyorsunuz. Bu İpek Hanım bu şeylerle, kitlerle falan mı konuşuyorsunuz bizden? Nereden bir saniye beklerseniz. Biz bir saniye değil, bir ömür boyu bekleriz İpek Hanım. Hemen geldim. Heh, şimdi daha güzel oldu. İpek Hanım, nerede yürüyorsunuz şu anda? Bedatürre'den Diltare'ye doğru gidiyorum. Diltare'ye doğru gidiyorsunuz. Uzun nasıl slayda hava soğuk mu, üşüyor musunuz? Sadık değil ya sabah. Tatlı serin. Tatlı serin. Kaç yaşındasınız? 20. 20 yaşındasınız. Bekarsınız. Evet. Yani şey olarak, resmi olarak evet. Nasıl denir? İlişki durum olarak hayır. Sizin için sayılabilir kesimdeysen. Tamam, yok biz zaten şeyi soruyoruz. Hep ben bekar. Belediye nikahını soruyoruz biz. Belediye nikahı yok. Ama bekar kalma niyeti de yok. Yani ben tehdit olduğumun farkındayım yaş durumuyla. Evet. Yani ona bakarsa 15 yaşında adam da bekar tehdidi olarak mı görülecek? Buyurun İpek Hanım, dinliyoruz sizi. Nedir sorunlar? Bekarın derdi. Bekarların derdi onları ilgilendirir. Biz daha hani öğrenci statüsündeyiz benim. Benim başkaydı ben. Hazır haftaya vizeler başlarken öncesinde bir Atara'ya gitsek güzel olmaz mı diye soracaktım size. Tabii sadece bekar dertli değil, ülkede vizesi olan gençler de dertli. Peki değil çok teşekkür mi ediyoruz. Gerçekten de sizin nezdinizde bütün sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Siz hangi bölümdesiniz? Japon dili. Japon dili. Geleceğin dili değil mi? Efendim? Geleceğin dili ve mesleği dediğimiz. Ya 10 sene sonranın dili sormayın. Bir çevre mühendisliği, bir Japon dili zaten. Kaçıncı sınıftasınız İpek Hanım? 2. 2. sınıf. Japonca'da şakır şakır konuşuyorum diyebilir misiniz? Yani bire bağlantılarım daha çok aslında iki görünüyorum ama şakır şakır olmasa da derdimiz neyse onu anlatacak kadar diyelim. Bize şeyi söyler misiniz Japonca? Pardon kardeş. Hatari Honzu kılıçları nerede satılıyor? Tamam, telefonu kapatın, ben yazıp göndereyim. Ya, söyleyeceksiniz sesi. Yayında söyleyeceksiniz. Pardon kardeş, bakar mısınız? Hatari Honzu kılıçlarını nereden temin edebilirim? Teşekkürler Leti. Sonra bir de araya böyle istirham etsem, rica etsem, o tarz bir şeyler ekleyelim. Olur, istediğiniz gibi. Eğer pazarlıkta elimizi güçlendirecekse her türlü yardımınızı açarız. Tamam. Pardon. Ve ben kelimeleri parça parça söyleyeyim, ben de siz birleştirebilirsiniz. Tamam, o da olur. Tamam, o da olur. Pardon, sumimasen. Hattori Hanzo kılıçları da Hattori Hanzo Ken olması lazım. Geri kalanı nereden temin? Zaten Türkçe gibi biz bayağı anladık yani. Hattori her yerde Hattori yani zaten. Bir temin var. Temini bulursak Japonca çözdük demektir. Evet, temini bilmiyorum ama Dokoni de nereden demek. Dokoni. Dokoni nereden? Oof, hayır Dokoni. Yani nereden geliyorsun? Balıkları da siz tutun artık. Peki, tamam, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Güle güle. İpek Hanım bize balık tutmayı öğretti. Evet, hakikaten. Dokoni diyerek balık tutmayı ilk defa öğren. Hep diyorlar ya, adama balık vereceğini balık tutmayı öğret. Bir şeyi hep atlıyoruz. Bir de balık yemeyi öğretmek lazım. Tabii abi. Yani o da çok önemli. Yani adama balık verdi diye elleriyle falan girip çatal bıçaklı güzel kibar yemeği öğrenmesi lazım adamın. Birisinin de balık yemeği değil, balık tutmayı değil, yemeği öğretmesi lazım. Birisinin kibar. Pişirmeyi öğretmesi lazım. Hala önemli. Buğulama yapılan bir ülkede yaşıyoruz, lütfen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bekar biriyle. Bekar biriyle. Hoş geldiniz efendim. Bir nickiniz var mı yoksa size... Bekar Sultan. Bekar Sultan mı? Ne diyelim? Bekar Sultan güzel gibi. İsminizi vermeyecek misiniz? Cansu. Cansu Hanım. Ne kadar zamandır bekar olduğunuzu farkındasınız? Ne kadar zamandır? Eğitimimi bitirip çalışmaya başladığım anda çevremdekiler panik olduğundan beri. Hmm, o zamandan beri. Gerçek bekar demek ki Cansu Hanım. Peki siz kendinizi... Yalnız çok gencim ama insanlar eğitimi bitti çalışıyorsun, sıra evlenmekte. Hadi o zaman. Alakası insanlar bile evlendirmeye çalışıyor. Herkes beni pazarlıyor çevresinde. Onlar kendilerini düşündüğü için siz kendi üstünüzü almayın. Yani önemli siz, olan bir de... Siz bir tehditsiniz sonuçta. Tehdidi minimuma. Herkes bir bekarı evlendirse... Ne olur, ülkemiz çok güzel olabilir. Bir de Cansu Hanım, herkes sizi evlendirmeye çalışıyor. Alakasız insanlar geliyor yanınıza diyorsunuz ama yani şükredin, alakasız insanlar gelip evlenmeye de çalışıyor olabilirdi sizinle. O da doğru. Mesela evet, çok haklısınız. Yani şey diye bir kızcağızı kenara çekseler, dünya tehlike altında, seninle hemen evlenmemiz lazım. Lazım, evet. Peki, insanlık için her şeyi yapabilirim. Cansu Hanım, yer bir fedakar bir insansınız. Her yerde yapmayın yalnız. Bu açıklamayı yapmış bir insanı nasıl tehdit olarak göreceğiz? Nasıl yani? Bize yani? Diyorlar ki bence bu tehdit. Hiç ben Cansu Hanım'da bir tehdit algılamıyorum. Valla bence Minyon'da bir tipi vardır büyük ihtimalle. Minyon musunuz? Gerçekten aynen öyleyim. Küçücük bir şeyim ben. Ay Minyon bekar. Ay vallahi şirin ya. Ay vallahi. Küçücük fıcıcık içi dolu tehdit. Cansu Hanım kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. 22 yaşında insan tehdit olur mu ya? Ya, olur. Ya üstelik Minyon. Minyon 22 yaşında Cansu Hanım. Minyon 22 et hotmail.com. Herkes böyle. Peki Cansu Hanım, sıkıntılarımızı bir alalım. Anladığım kadarıyla tehdit olarak algılanmaktan rahatsızsınız. Tehdidi ortadan kaldırma yolu olarak da sizi evlendirmeyi görüyor insanlar. Olur olmaz insanlara bizim kız da bizim kız efendim Minyon'dur ama çok kuvvetlidir, kanepeyi kaldırır falan mı diyorlar? Yok, onu diyemiyorlar çünkü hani ya bizim kız Minyon'dur ama işinde gücündedir, hani eve de karışmaz diyorlar. Aile kızı. Bekarın bir de işinde gücünde olmaz. Hem işinde gücünde, vallahi ne kadar güzel ya. Evet, yani evet, işinde gücünde olması da ters tepiyor. Peki Cansu Hanım, siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle yaşıyorum. Ayrı eve çıkmayı düşündünüz mü hiç, yoksa çok mutlu musunuz ailenizle beraber? Yok, hani onlar pek karışmıyor bana. Gayet mutluyum ben de. Herkes kendi keyfinde. Eve istediğiniz saatte gidebiliyor musunuz Cansu Hanım? Gidebiliyorum, evet. Bir şey diyen yok mu evde? Otele döndürdün evi Cansu yani. Yok, sadece neredesin, kimlerlesin var. Neredesin, kimlerdesin şu an Cansu? Bir de bize haber ver, yeter vardır. Neredeyim? Şu anda Otlu'ya çok yakın küçük bir kreşe giriş yapıyorum. Ne kadar güzel, bakın pıt diye cevabını veriverdi yani. Anında değil mi? Bu kadar da dürüstüm, daha ne olsun? Gerçi bu bekar derdi olarak görülüyor belki ama... Ne? Yarın öbür gün hani neredesin, kimlerdesin hesap ver. Yarın öbür gün hani insan evlense de, kadın erkek habire eşine... bu açıklamaları yapmak zorunda kalacak. Bu bekarın derdi değil, evrensel dert gibi. Biz sizi tehdit olarak algılamıyoruz. Yarın öbür gün meşalelerle bekarı kovalayın, bekarı kovalayın derlerse sığınabileceğiniz bir yer Modern Sabahlar. Hiç merak etmeyin. her zaman burası eviniz gibi düşünün Cansu Hanım. Oley. Çok teşekkür. Çok mutluyum. Hep sizinleyim. Çok teşekkür ediyorum. Bekar sığınma evi olarak da hizmet veriyor. Sağ olun. Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler bekarların derdini dinlemeye ama reklamlardan sonra. Buyursunlar efendim. En güzel reklamlar sizin için. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar sosyal sorumluluk çerçevesinde bekarların derdini dinliyor. Çözüm önerisi önermek için belki biraz erken, şu anda dertleri dinlemek lazım. En önemli dertlerden birini az önce Cansu Hanım söyledi. Bizi habire evlendirmeye çalışıyorlar dedi. ve bu kocaman vahşi dünyada minyon boyumla ne kadar mücadele edebileceğimi bilemiyorum dedi. Biz de ona dedik ki biz her zaman yanındayız, eşek kadar adamlarız dedik. Üçümüz ki daha niceleri çıkacaktır eminiz. Bekarların derdini dinlemeye devam sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Athena konserine davetiyeler veriyoruz ve yine Radyo Otur'un özel gösterimi bizim büyük çaresizliğimize davetiyeler sizi bekliyor. Günaydın efendim. Dobro jutro. Aman Emre Meral bizimle birlikte. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ege. Hırvat bekarı. Hırvatistan'dan sınır tanımayı aradım. Sınır tanımayan diş hekimleri. Keşke biraz rüzgarsız bir yerden arasaydın Emre. Ya evet, rüzgarsız yere hemen geçiyorum. Hemen. Bu mevsimde biraz rüzgarlı olur. Nasıl Hırvatistan? Hırvatistan güzel, havalar şurubi diyebilirim. Ya burada her yerde gürültü var. Bir saniye. Tamam, bu iyi. Gayet bu güzel. Bu daha katlanabilir bir şey. Şimdi zannediyorum daha iyi. Daha güzel. Şimdi çok hoş oldu ya. Çok Emre hoş oldu. Anlat bakalım, bir bekar olarak sıkıntıların yurt dışında da devam ediyor mu? Yurt dışında bekara ne gözle bakıyorlar? Biraz onlardan bahset. yurt dışından valla Fahir'le çok konuşma fırsatımız olmadı aslında. Hırvatistan izlenimlerini onun. Bir Hıvar Adası maceralarını dinledik. Evet. Da maalesef Hırvatistan'ın göz bebeği Hıvar'a gitme fırsatım olmadı. Şimdi Mostar'a ufak bir yolculuğumuz var. Süper. Ne kadar güzel. Mostar Köprüsü. Valla bekara çok farklı bir muamele yok. Pozitif ayrımcılık görmüyorum. Çeşitliliği kutsuyorlar burada gördüğüm kadarıyla. Otelde Ukraynalı bir grup var, gayet hani keyifli dakikalar. Yaşıyor diyorsunuz bekarlar olarak. Bu kadar, evet. Yurt dışında demek ki öyle bir şey, böyle bir şey yok. Evet. Yurt dışında henüz bekar tehdidi bakanlık nezdinde dile getirilmemiş. Çünkü o toplumu içten içe kemirir diye belki çıkacak yarın öbür gün. Peki kesinlikle. Emre Bey... Cansu Hanım açıkladı çok net bir şekilde, destek görmemiz gereken ailemizden aslında bir tepki görüyoruz. Bizi evlendirmeye çalışıyorlar diyor. Sizde öyle bir durum var mı? Var gibi diyeyim. Çok şiddetli değil de. Var. Şu anda o zaman mobbing yapıyorlar. Evlensen de artık falan gibi, böyle bir üstü kapalı bir şekilde mi dile getiriyorlar? Ebeveynler anlamında söylüyorsunuz. Anne baba artık yaşın geldi falan filan gibi. Tabii tatlı bir mobbing var canım. Mobbing demeli diyorsunuz yani. Tatlı mobbing diyorlar. Peki çok teşekkürler efendim. Öyle. Sana çok yazmasın diye hemen yolluyoruz seni. Döndüğün zaman uzun uzun izlenimlerini bekliyoruz. Diyelim. Ne zaman dönüyorsun bu arada? Ne zaman döneceksin Emre? Ne zaman? Cuma sabah. Yani perşembe akşam da. Cuma sabahki yayını inşallah bir daha ararım. Sen böyle rahat rahat nasıl telefonda konuşuyorsun Emre? Çok merak ettim ya. Vallahi bekar abi adam. Adam bekar yani telefonda konuşma özgürlüğü var yani. İstediğiyle konuşur abi. Sonuçta ben kendim konuşuyorum, kendim ödüyorum diyor. Başkasının sorumluluğu taşınmadığı zaman rahat rahat konuşur. Günaydın efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Furkan ben. Furkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş bekar mısınız efendim? Yani bekarım ve şu an evdeyim. Bir yandan çamaşırları atarken bir yandan da kahvaltı için ne hazırlayayım düşünüyorum. Hem bekarsınız hem yalnızsınız anladığım kadarıyla. Evet. İşsiz misiniz peki Furkan Bey? Nasıl? İşiniz var mı? Yok, ben okuyorum hala ya. Okuyorsunuz. Yani aslında son da değil ama işte bitirmeye çalışıyorum. Artık nasıl bir noktaya geldiyse öğrenciler bile kendilerini bekar görüyorlar. Lise öğrencileri biz bekar falan diye mi konuşuyorlar bilmiyorum. Nedir derdiniz o zaman Furkan Bey? Hemen sizden de alalım bekarların derdini. Şu an benim en büyük derdim çamaşır yıkamak. Gerçekten çok zor. Ne makine almayı düşünürsen... Evlenince o pek bir şey değişmiyor yani, formülde. Hakikaten yani sırf... Makineyle yıkıyorum zaten canım. Makineyle yıkıyorsunuz da bu bir bekarlık şeyi değil ki. Yani erkeklerin derdi, bekar erkeklerin derdi çamaşır yıkamak, evlendik çamaşır yıkamak diye bir durum yok. Hadi evlenelim de çamaşır bulaşık yıkamayalım gibi bir durum yok yani. Yani veya öyle bir niyetle evleniyorsanız o zaman da yine... Tehdit olarak dolaşmaya devam edeceksiniz herhalde. Bilmiyorum, bu sizi evlilikten soğuttu mu ama bu söylediklerimiz gerçek ya. Bunlar. Ya evlilikten ne bekleyeceğim bilmiyorum ama yani önümüzdeki 10 yıl kendi çamaşırımı yıkayabilirim galiba. Hayatınızın bütün sorumluluklarını tek başına üstlenmekten mi muzdaripsiniz? Öyle diyelim, daha güzel bir ifade olsun. Sizin adınıza konuşuyorum şu anda da. Çamaşırı yıkamaktan tiksindim demektense. Şimdi sabah kahvaltı hazırlarken yanımda birinin olması bana daha mı? Ya ne hazırlıyorsun kahvaltı dediğin nedir ki Furkan'cığım? Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun sabahları? Ne yiyorsun? Hakikaten merak ettik yani. Kaç yıl bekar yaşadım, ben de hiç kendime kahvaltı hazırladım hatırlamıyorum ya. Sabah kahvaltı. Çamaşır yıkadığımı da hatırlamıyorum gerçi de. Ya yıkamıyordum da galiba. Hiç sorunum olmuyordu ya. Yani bu kahvaltı hazırlama ne? İşte poğaça var mı? Ekmek var mı? Bir şeyin arasına koyulur. Bir şeyi bir şeyin arasına koy ve onu ye. Genelde kahvaltı anlayışı olur zaten. Evet, kahvaltı anlayışını açıklık getirdi Furkan. Paylaşmak istiyorum. İzin buyurun. Verirseniz. Buyurun. Aha. Şimdi ben bu Mata radyoları var ya sabah kalktığında, bir anda radyo açılır, bak üstüne basarsın sıfır falan. Ben onlardan aldım, yıllardır radyoyu dinliyorum. İşte sabah beni uyandıracak göğe, sabah 7'de sizinle uyanacağım, sonra dinleyeceğim, kalkacağım falan. Şimdi yaklaşık bir yıldır radyo var bende ve her gece radyo yaptığı ayarlıyorum. Sabah kalktığımda bir tane kanal çıkıyor. Başka bir kanal çıkıyor. Evet, kayıyordur büyük ihtimal. Dijital bir radyonuz yoksa böyle eski analog göstergeler mi? Bu analog yani kendini çevirmeli yani analog. Onun iki sebebi olabilir Furkan Bey. Bir, ya çok deli yatıyorsunuz. Eliniz değiyor. Eliniz ya da işte bir yerleriniz değiyor. Özellikle uzağa koydum. Bugün bu sabah ilk defa radyo açıldı ve yani bir mutluluk. O zaman bekarın bir derdi de analog radyo diye biz listemize ekledik. Furkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Analog radyolar, sizde nasıl yürek var diyoruz. Güzel bir slogan oldu bence. Çok güzel oldu ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Emel Gökçen. Emel Hanım, hoş geldiniz. Siz de bir tehdit misiniz? Duruma göre değişir. Değişiyor. Hangi durumda tehlikeli oluyorsunuz mesela Emel Hanım, onu bilelim de. Bekar gruplarında tabii tehlikeli olmuyorsunuz. Yani böyle bir kız dolusu bekar varsa etrafınızda siz onun bir tehdit olmuyorsunuz ama evet yani evli insanlar için ne kadar kötü bir bakış, ne kadar çirkin bir bakış. Evet, ama yani en de sevdiğim, konuşmayı en sevdiğim konulara girmiş oldum şimdi. Emel Hanım, sizin çevrenizde genelde evli mi arkadaşlarınız? Valla bir kısmı evli, bir kısmı bekar. Karışık. Muhakkak öyledir. Muhakkak öyledir. Karışık bir çevreniz var. Ben şeyi sormak istiyorum. Hanımefendinin bir kere bundan sonra ismini söylemeyelim de arkadaşları dinliyordur falan filan diye endişeyle konuşamaz. Bundan sonra daha şimdi unutmuştur zaten dinleyicilerimiz kim olduğunuzu. O yüzden rahat konuşabilirsiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Bayan X. Can ciğer arkadaşlarınız evlendikten sonra ay bu benim kocamı elimden alır diyerek size mesafeli davranmaya başladı mı? Teşekkür ederim. Hayır. Ben kendim yaşamadım böyle şeyleri ama biraz kadın sorunlarıyla ilgileniyorum, uğraşıyorum. İşim bununla ilgili. Aslında o yüzden söyledim ben. Yoksa kendi yaşadığım bir şey yok. Öyle bir deneyimim yok. O tip arkadaşlar edinmedim neyse diyorsunuz. Evet. Peki çevrenizde beğenilen, girdiği ortamda ilgiyi üzerine çeken bir tip misiniz Bayan X? Yani biz aldık cevabımızı. biz cevabımızı aldık. O verdiğiniz tepkiyle biz anladık ne olduğunu. Peki. Yok, çok konuştuğum için ben ilgi üzerime çekiyorum. Öyle çok muhteşem bir tip olduğum için falan değil ama. Anladım. Peki. Eğlenceliyimdir. Çok konuşurum. Bekar erkeklerde de var mı bu dediğiniz sorun? Evli yani bir tehdit olarak evli ortamlarda bulununca. Sanmıyorum. Yoksa kadınlarda mı böyle bir şey? Kadınlar kadar tehlikeli algılandıklarını sanmıyorum. Yani kocamı elimden alır korkusu, karımı elimden alır korkusundan daha büyük. Güçlü bir korku. Evet. Şimdi sanmıyorum diyorum ama tabii bunu da bir erkeğe sormak lazım. Yani o erkek dünyasına girip bakmak lazım. Hani karımı elimden alır duygusunu yaşayan erkektir herhalde. Karımı elimden alır diye ağzını burnunu kırarım diye bir şey var yani. Orada bir içgüdü var mı? Peki bayan. Uçan tekmeler ne der bilemiyorum yani. Bayan X'e bir kez daha soruyorum. Aileden evlen baskısı olduğunu öğrendik bekarların üstünde. Birçok şey arkadaşlardan var mı? Ben listeyle geldim. Ama yani ne kadarını söylememe izin vereceksiniz bilmiyorum. Ne demek, buyurun liste varsa. Şimdi bir kere bekarlar da kendi içinde kategorilere ayrılıyor. Her bekar bir yakışıklı bekar. Mesela gözde bekar. Evet, evet. Hani kız kuruları ve hala şansı olanlar falan gibi böyle kategorize edebiliriz ama şimdi biraz önce 20-22'li yaşlarda bekar arkadaşlar aradı. Onlar çakma bekar gibi geldi bana. Bilmiyorum siz hani evet, çalışmasını yapmışsınız. Evet, ben müziğim bekarım. Keyifli de bir bekarsınız bu arada Bayan X. Nasıl? Keyifli de bir bekarsınız. Çok keyif alıyorum. Yani bekarlıktan mı bilmiyorum ama yani hayattan keyif aldığım kesin. Ne kadar güzel. Bekarsınız, bekarlıktan keyif alıyorsunuz demek ki. Tek başına yaşıyorsunuz değil mi siz Bayan X? Efendim? Tek başına yaşıyorsunuz. Evet evet. Yani tek başıma yaşamıyorum aslında. Uzun yıllar tek başıma yaşadım. Ablamla yaşıyorum. Boşanmış ablam var benim. O da bekar. Çifte bekarlar. Çifte bekarlar birlikte yaşayıp gidiyoruz. Bu ikiliye dikkat diyoruz. Siz bir ayrımı yapıyordunuz. O, biz araya girdik. Evet. Bir daha dinleyelim baştan. Ben şimdi evet bu kategorilerden bir tanesi benim için 33 yaşında bir bekar olmak. Yani artık yaşı geçen bekar olmak. Bir de kadın bekar olmakla erkek bekar olmak aslında siz de değindiniz biraz önce. Evet, zor. Evet, farklı. Çok farklı. Farklı. Yani şimdi 33 yaş mıdır bir insanın bekar olduğunun, bekarlığın sıkıntı olduğunu düşünmesi Türkiye ortalamasında? Valla en seksi yaşınız 33 yaş olunca bekarlığı daha fazla hissedebiliyorsunuz. Bizden geçtiği için artık geçti bizden. Yorumlayacak. Nasıl geçirdik bilmiyorum. Erkek için, erkek için kaç o yaş mesela? En seksi olduğu. Valla erkekte galiba o biraz uzayabiliyor. Kaç mesela? 45 sene olabilir mi? Bir şey söyleyin. 40. O zaman bu 40 yaşındaki erkek dinleyicilerimizi de duyurmuş olalım. Başka? Evet. Ama şimdi kadınlarda tabii bir durum var. Yani bir yumurta sayacı var, çalışıyoruz her ay. O sayaç tıkır tıkır çalışır yani. Bekar olup olmadığına bakmadan çalışır valla. Evet yani üreme fizyolojisi diye de bir şey var ve bir süre sonra yani evlenemeyecek miyim, çocuk yapamayacak mıyım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Kadının üstünde içgüdüsel bir baskı da var diyorsunuz. Anne baba var, arkadaş var. Baskısının ötesinde o bir tabii, sıkıntı. Tabii. Evet, o zaman bekar kadınlar daha büyük sıkıntı yaşıyorlar. Şüphesiz. Evet. Çok büyük. Esas tehdit... Bekar ve 30 üstü diyelim kadınlar. 33. Bir 33'te rahatlanıyor anladığım kadarıyla. 32, 34 onlar hep sıkıntılı. O zaman ben bir evet, de bu evet, arada yani... Emel Hanım'a e-mail adresiniz vardır ama onu değiştirelim. Bu ikisinden birini seçebilirsiniz. Seksi33@yahoo.com veya bekar33@gmail.com hangisiniz de için? Bence yeni uygulamamız bu olsun. Dinleyicilerimize e-mail adresi çok güzel oldu. Hakikaten. Peki efendim, çok teşekkürler Emel Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Emel Hanım'dan biz dedikodu bekledik ama öyle bir çevresi yok, yokmuş. Yok. Yani. Ama yani ben bir anda o şuh kahkahalarıyla anladım. Giydirdiği ortamdan ses getiren bir kadın. Dikkatli bakışları üzerinden kaçırmıyorlar. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Bekar mısınız? Günaydın. Huhumanjero. Maalesef. Maalesef evet. Diyoruz. Japon bekarı, Hırvat bekarı sayıyorum. Analog bekarı. Bekar33@hotmail.com. Bunlar bugün arayan dinleyicilerimiz. Oktay'cım bunu düzelteceğim. Seksi33@yahoo.com olarak düzelteceğim. Yahoo mu Hotmail mi? Ne vereceğiz? Modern sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler. Bu dakikalar içinde bir şeyi fark ettik ki bekarlar tehdit değil, bilakis tehdit altında ve modern sabahlar kollarını kanatlarını onların üstüne gerdi. Ve biraz moral versin diye aralarından birkaç temsilciye de hediyeler vereceğiz. Radyo TUN'un özel gösterimi bizim Büyük Çaresizliğimiz filmine ve... Athena konserine if performance evet. Oldu gerçekleşecek Athena konserine. Ne zaman Athena konseri? Athena konseri 7 Nisan'da. Yarın gece. Kaba bir hesapla yarın akşam. Yarın akşam evet. Yarın akşam. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İstersen ben küçük küçük toplar hazırladım. O topların üzerine yazdım. Evet, hemen. Ne yazdın? Japon bekarı, Minyon 22, Hırvat bekarı, Analog bekarı ve Seksi 33 et Gmail miydi? Yahoo mu verdik? Evet, o topları karıştırıp bir tane çekersen Fahir. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Çek bakalım. Hangisi? Athena evet. Talihlisi. Athena Talihlisi Minyon 22. Ay. Cansu Hanım, eğer Minyon 22 diye kendisine seslendiğimizi anlamadıysa ismiyle seslenelim. Cansu Hanım, derse giden Cansu Hanım bizi arası tarafından evlendirilmeyle ailesi ve çevresi tarafından evlendirilme riski altında yaşayan Cansu Hanım Athena konser davetiyesi kazandı bizden. Tebrik ediyoruz. Bize ulaşması gerekiyor. Ayrıntıları almak için ve geliyoruz. Özel gösteri davetiyelerine. Onu da bir yine toplardan. Onu ben çekebilirim. Minyon 22'yi çıkardık değil mi? Tamam. Çıkar çıkar. Tamam. Mükerrer sayıma girer şey olur. Şahibi olmasın. Çek bakalım bir tanesini. Çekme efektimiz biraz zayıf ama olsun. Çıkırt. Çıkırt diye çekme efekti. Evet. Hemen açayım baloncuğu. Bu ikiliye dikkat diye tanıdık onları. Ben ismini unutmuşum burada. Seksi33@gmail.com. Yanlış var, onu düzelttim. Yahoo olmuş. Yahoo olacaktı. Evet, Emel o zaman. Emel Hanım kazandı. Evet. Özel gösterim davetiyesi ve bir özel gösterim davetiyesi daha. Analog bekarı mı? Ev bekarı. Hangisi ev bekarı? Ev bekarı ne? Analog bekarı işte. Analog bekarı işte. Tamam, analog bekarı. Furkan'a da verdik. Furkan'a da verdik. Özel gösterim davetiyesi. Hadi bakalım, geçmiş bitmiş olsun. Geçmiş bitmiş olsun diyelim. Saatte onu bir dakika geçiyor. Bu da Fulya'dan çaldığımız bir dakikadır. Neyse, yarın da 5-10 dakika erken bırakarak ödeyeceğiz artık. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.